أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فرسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders, dünya hayatı ve onun aldatıcı yönleri başlığı altında olacaktır. Dersime başlamadan önce mevzuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum ve haseten sizler için de hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Fatır suresi 5. ayeti celilesinde şöyle buyurmaktadır: Ya eyyuhannas inne va'dallahi hakkun fela tegurrannakumul hayatud dünya. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesinde insanları uyanık olmaya davet ediyor. Dünyanın ve onun aldatıcı amillerinin kendilerini aldatmaması için onları Kerim kitabında uyarıyor değerli kardeşlerim. Biz bugün inşallah Allahu Azze ve Celle'nin yine Kerim kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesinde nasıl uyanık olmamız gerekir hususunda birbirimize nasihat etmeye inşallah çalışacağız. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki bu uyanıklılık insanın birinci olarak heva ve arzularının esiri olmaması konusunda dikkatli olması demektir. Bu uyanıklılık ikinci olarak nefsini sürekli hesaba çekme konusunda insanın dikkatli olması demektir. Bu uyanıklık üçüncü olarak ahirete hazırlık hususunda kişinin şuurlu, basiretli bir mantık içerisinde olması demektir. Bu uyanıklılık hasreten değerli kardeşlerim dünya ve onun içerisindeki insanları en fazla, en çok aldatan mala mülke karşı çok uyanık olması demektir. Ahirete hazırlık bilindiği gibi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu hayat sermayesini güzel kullanmakla ancak kazanılabilecek bir şeydir. Hepinizin bildiği gibi dünya hayatı ahiretin iki bölümünden birisini kazanmak için insana verilen geçici bir sermayedir. Bizlere verilen geçici bir sermayedir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizlere verilen bu sermayenin kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın istediği şekilde sarf edilmesi gerekir. Yani o nasıl bir hayat istemiş ise onun istediği çizgide, onun istediği bir şekilde hayatımızın idame ettirilmesi demektir. Ömür sermayesini onun istediği şekilde kullanmamız demektir. Öyleyse henüz fırsat eldeyken elimizde olan hayat sermayesi ile ahirete yönelik hayırlı kazançlar elde etmeye çalışalım. Unutmayın ki bu sermayeyi eğer düzgün kullanamaz isek işin nihayetinde iflas etme, bedbaht olma gibi bir cürüm vardır, bir sonuç vardır değerli kardeşlerim. Rabbimiz olan Allahu Azze ve Celle birçok ayeti celilesinde bizi hazırlıklı olmaya ve ahiret gününden gafil olmamaya davet ediyor. Allahu Azze ve Celle Şura Suresi 47. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var, ne de inkar etmeye çareniz var. Bakara Suresi 281. Ey insanlar! Öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazanmış olduğu tas tamam verilecek ve hiç kimseye asla zerre kadar haksızlık da edilmeyecektir. Yine Bakara Suresi ayet 48. Ey insanlar! Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin cezasını çekemez. Kimseden şefaat, yani yardım, aracılık ve iltimas da kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz. Ve onlara asla yardım da yapılmaz. Lokman Suresi ayet 33. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekemeyeceği o günden sakının. O günden çekinin. Unutmayın ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında sakın kandırmasın. Evet değerli kardeşlerim, ne babanın oğula ne de oğulun babaya yardım edemeyeceği bir gün henüz gelmeden önce Rabbimizin bu mesajına kulak vererek ahiret hazırlığı yapmamız gerekir. Yani her an oraya gidecekmişiz gibi o günü yakin görüp hazırlıklı olma mecburiyetindeyiz. Eğer son olarak zikredilen ayeti kerimenin verdiği son paragraftaki mesaja dikkat ettiyseniz, Allahu Azze ve Celle burada sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında kandırmasın buyurarak, insanların sürekli Allah'ın affına güvenerek görevlerini ihmal etmemelerini hatırlatıyor. Çünkü inananların birçoğu böyle bir ümitle hareket ederek korkuyu terk etmişlerdir. Yani nasıl olsa Rabbimiz affeder, nasıl olsa Allah bağışlar şeklinde geniş ve rahat hareket etmekte ve bu mantıkla rahat rahat günah işlemektedirler. Oysa ki inananın ümit ve korku arasında hareket etmesi gerekir. Yani her zaman Rabbim affeder şeklinde değil de ya affetmeyip azap ederse şeklinde de düşünme mecburiyetindedir şuurlu bir Müslüman. Çünkü Rabbimiz olan Allahu Azze ve Celle Gafur Rahim olduğu gibi Şedidul İgab'tır da. Yani Allahu Azze ve Celle affeden, bağışlayan bir zat olduğu gibi şiddetli bir şekilde azap eden de bir zattır. Öyleyse değerli kardeşlerim, ümit ile korku arasında hareket etme mecburiyetindeyiz. Sürekli şeytanın hilelerine, oyunlarına aldanarak Allah affeder, Allah gafurdur, rahimdir şeklindeki mantıkla hareket ederek Allah'a rahat rahat isyan etmememiz lazım. Onun azabından yine ona sığınırız. Çünkü Allah şiddetli azap edendir. Evet değerli kardeşlerim, ahirete hazırlık hususunda bu şekilde uyanık olma mecburiyetimiz vardır. Yani o gün her an gelecekmiş gibi, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, ölüm insana ayakkabısının bağından daha yakındır. Öyleyse çok uyanık olma mecburiyetindeyiz. Dünya ve onun aldatıcı şeylerine karşı ahiret şuurunu yitirmememiz gerekir. İkinci olarak değerli kardeşlerim, nefsi sürekli hesaba çekme konusunda dikkatli olmak gerekir. Unutmayın ki dünya arkasını bize dönmüş gideceğini haber vermekte ve yine unutmayın ki ahiret bize yönelmiş hızla yaklaşmaktadır. Öyleyse bugün hazırlık görme günü, yarın da bu hazırlığı kullanma günüdür. Unutmayın ki gelecek olan şey yakındır, gelmeyecek olan şey uzaktır. Bunu nefsimize her zaman hatırlatacağız. Ey nefis, unutma ki gelecek olan şey yakındır, gelmeyecek olan şey uzaktır. Yani Allah ölümü, Allah kıyameti, ahireti zikretmiş. Allah'ın zikrettiği bu şeyler mutlaka vuku bulacak, mutlaka gelecek olan şeylerdir. Öyleyse gelecek olan şey yakındır, gelmeyecek olan şey uzaktır. Kim hızla yaklaşan eceli kendisine yetişmeden önce Allah yolunda ihlasla çalışır, çabalarsa o kimse çok karlı bir iş yapmış ve emeline de erişmiş olur. Kim de gevşeklik gösterip çok önemli olan bu vazifesini ihmal ederse kendisine yazık etmiş ve eli boş olarak yola çıkmış olur değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Akıllı olan bir kimse vaktinin bir kısmını Allah'a dua etmeye ayırır. Bir kısmını nefsini muhasebe etmeye ayırır. Ve bir kısmını Allah'ın yarattıklarına bakıp tefekkür etmeye ve bir bölümünü de yiyeceğini ve içeceğini kazanmaya ayırmalıdır. Akıllı bir Müslüman bu şekilde hareket etmesi gerekir diyor. İbn Hibban'ın sahihinde zikredilen bir hadisi şerif. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde akıllı kimse nefsinin burnunu yere sürçen ve ölüm ötesi için çalışan kimsedir. Aciz kimse ise nefsinin heva ve arzusuna uyan, Allah'tan da olmadık şeyleri uman kimsedir. Evet, bu hadisi şerifi tekrar etmekte fayda vardır inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, akıllı kimse nefsinin burnunu yere sürçen ve ölüm ötesi için çalışan kimsedir. Zavallı, aciz kimse ise nefsinin heva ve arzusuna uyan, Allah'tan da olmadık şeyleri uman, bekleyen kimsedir. Hadis-i şerif Beyhaki'nin Sünen'inde, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, Hakim Müstedrek'inde ve İbn Hacer el-Asqalani'de, Fethul Bari'de bunu herhalde sahih gördüğü için almışlardır değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: dikkat edin, size mümini tanıtıyorum. O, insanların can ve mal yönüyle kendisine güvendiği kişidir. Müslüman, elinden ve dilinden insanlara zarar vermeyen kimsedir. Mücahid, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kimsedir. Muhacir de hata ve günahlarını terk eden kimsedir diyor. Bu hadiste Ahmed'in Müsned'i, Taberani'nin Mu'cemül Kebir'i, Bezzar'ın Müsned'i ve yine Mecmu'uz Zevaid'de de yeriyle, numarasıyla zikredilmektedir. Hasreten burada ricaluhu bezzar sıka ifadesi kullanarak, yani senedindeki ravilerin sıka olduğunu zikrediyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihadın en üstünü kişinin nefsine ve tutkularına karşı direnmesidir diyor bir hadisi şeriflerinde. Öyleyse değerli kardeşlerim, hesaba çekilmeden önce, hesap günü gelmeden önce ne yapacağız? Nefislerimizi hesaba çekeceğiz. Hesaba çekilmeden önce nefislerimizi hesaba çekeceğiz. Çünkü her kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını mutlaka görecektir. Ve yine her kim zerre kadar kötülük işlemişse bunun da karşılığını görecektir. Hatırlarsınız Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabındaki bu ayeti celilesini: فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَارَهُ. Her kim zerre kadar hayır işlemişse mutlaka bunun karşılığını görecek ve yine her kim zerre kadar şer işlemiş ise bunun da karşılığını görecektir değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle yine nefsimize hitaben Hac suresi 2. ayeti celilesinde, kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür, insanları sarhoş gibi görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat bu halde olmalarının sebebi sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Allah'ın azabının şiddetli olmasındandır. Öyleyse ey nefis, unutma ki Allahu Azze ve Celle'nin bahsini etmiş olduğu bu an mutlaka gelecektir. Öyleyse ey nefis, uyanık olma mecburiyetindesin. Öyleyse nefis, Allah'ın azabına karşı kendini koruma mecburiyetindesin. Allahu Azze ve Celle hepimize nefsini hakkıyla muhasebe eden, onu Allah'ın emirleri ve nehileri doğrultusunda dizginleyen kimseler olmamızı bize nasip eylesin. Ve yine değerli kardeşlerim, üçüncü olarak, heva ve arzularının esiri olmaması konusunda basiretli kimselerin dikkatli olması gerekir demiştik. Yani basiretli bir Müslüman, akıllı bir Müslüman bu hususta da çok uyanık olma mecburiyetindedir. Biliyorsunuz, heva ve arzularına göre hareket edenler mutlaka ve mutlaka bir gün o hevasını ilah edinme derecesine düşebilirler. Hatırlarsınız Câsiye suresi 23. ayeti celilede Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Heva ve hevesini kendisine ilah edineni gördün mü? Şimdi sen mi ona vekil olacaksın? Öyleyse değerli kardeşlerim, akıllı basiretli insanlar heva ve arzusuna uymadan Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket etme mecburiyetleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde de buyurduğu gibi, heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadıkça sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız diyor. Evet, heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı sürece sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Bu hadisi şerif İbn Ebi Asım'ın Es-Sünne, Beğavi'nin Şerhü's-Sünne ve Mişkatul Mesabi, burada yeri numarası zikredilmektedir değerli kardeşlerim ve senedinin hasen olduğu zikrediliyor. Burada da anlatılan değerli kardeşlerim, iman etmek için Allah ve Resulü'nün istediği şekilde hareket etmek gerekir. Heva ve arzularımızı Allah'ın ve Resulü'nün istediği şekilde şekillendirme mecburiyetindeyiz. Ta ki Allah indinde kurtulabilmemiz için. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, unutmayın ki diyor, cennet nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Ve yine unutmayın ki cehennem ise şehvetlerle kuşatılmıştır. Yani cennet insanın nefsinin, hevasının hoşuna gitmeyen şeyleri yapmakla ancak kazanılır. Cehennem ise insanın heva ve arzusuna göre hareketleri, şehevi arzu ve isteklerine göre hareketleriyle kazanılır değerli kardeşlerim. Bu hususta çok dikkat etme mecburiyetindeyiz. Yine bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üç şey vardır ki bunlar insanı helaka sürükleyen şeylerdir. Birincisi itaat edilen cimrilik, ikincisi dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular, üçüncüsü ise kişinin kendisini beğenmesi. Burada da yine anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, insanı helaka sürükleyen en çirkin amillerden bir tanesi de kişinin heva ve arzuları peşinde koşmasıdır. Heva ve arzularına göre hareket etmesidir değerli kardeşlerim. Bu hadisi şerifi Taberani Mu'cemül Evsat, Beyhaki Şuabül İman ve Şeyh El-Albani, Allah kendisinden razı olsun, Silsilet-i Sahihada onun sahih olduğunu zikretmiştir. 1802 numaralı hadistir. Evet, bu konuda da Müslümanın uyanık olması gerekir. Yani heva ve arzuları hususunda da onun esiri olmadan Kur'an ve sünnet çizgisinde basiretli, şuurlu bir kimsenin hareket etmesi gerekir. Hasreten son zikredilen hadisi şerifi aklından çıkarmadan, kendisini helaka sürükleyecek, kendisini ahirette perperişan edecek heva ve arzusunun isteklerine göre hareket etmemesi gerekir. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız değerli kardeşlerim. Ve dördüncü olarak değerli kardeşlerim, yani dünya hayatının ve onun içerisindeki aldatıcı yönlerine karşı uyanık olmanın en büyük amillerinden bir tanesi de dünya ve onun içerisindeki insanları en fazla aldatan mala mülke karşı uyanık olmamız gerekir. Uyanık olunmamız gerekir. Biz bunu dünya ve mal sevgisi dersinde de defalarca anlatmışızdır. Demişizdir ki orada, insanların fıtratlarında insanların yapılarında dünyaya ve mala mülke karşı büyük bir arzu ve istek vardır. Bunu defalarca anlatmışızdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, bu arzu ve istek ölünceye dek ondan da ayrılmaz. Ölünceye kadar ondan ayrılmaz. Buhari'deki bir hadisi şerifte Allah Resulü buyuruyorlar ki, Adem oğlu büyür ama onunla beraber şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür temennisidir diyor. Mal sevgisi ve uzun ömür temennisidir. Yine Buhari'deki bir hadisi şerifte Abbas İbni Sehil İbni Sa'd şöyle diyor: ben Abdullah İbni Zübeyir'den Mekke'de minber üzerinde hutbe yaparken işittim. O şöyle diyordu: ey insanlar! Unutmayın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer Adem oğluna altın ile dolu bir vadi verilseydi, o kendisine ikinci bir vadinin verilmesini arzu ederdi. Şayet kendisine ikinci bir vadi verilseydi, bu sefer üçüncüsünü isterdi. Allah Adem oğlunun bu boşluğunu ancak toprakla dolduracaktır. Yani Adem oğlunun bu boşluğu ancak toprakla giderilir. Ne zaman ki toprağa gömülür, bu da onunla beraber gider değerli kardeşlerim. Yine aynı manayı ifade eden Tirmizi'deki bir hadisi şerifte, İnsanoğlu ihtiyarladıkça onun iki huyu gerçekleşir: ömür hırsı ve mal hırsı. İnsanoğlu ihtiyarladıkça onun iki huyu da ne yaparmış? Gençleşirmiş diyor. Ömür hırsı, yani çok yaşama hırsı, ve mala mülke karşı hırs değerli kardeşlerim. Evet muhterem kardeşlerim, bu mevzumuzda ben hasreten bu konuyu biraz daha geniş tutmayı arzu ettim. Çünkü insanoğlunda bulunan bu hasletler ne yazık ki kendisini birçok hayırlardan, birçok hasenatlardan uzaklaştıran şeylerdir. Yani bu istek ve arzusunun gerçekleşmesi için çalışır, çabalar. Onun ardından koşar, yorulur. Kendisinde bulunan bu hasletler de ölmeden önce kaybolmayacağına göre ömrünü bu uğurda tüketir durur. Tüketir durur. Halbuki bu dünya ve onun içerisinde olanlar fani ve geçicidir değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor: onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat ey Muhammed. Gökten bir su indirdik, yerin bitkisini onunla karıştırdı ve sonunda bitkiler rüzgarların savurduğu çör çöp kırıntıları haline geliverdi. Allah her şeye kadirdir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdürler. Kalıcı olan ise iyi amellerdir. Unutmayın ki iyi ameller Rabbinin katında sevap yönünden daha hayırlı, ümit yönünden de daha hayırlıdır. Kehf suresi 45 ve 46. ayet-i celileler. Ve yine Taha suresi 131. ayet-i celilede, kendilerini denemek için onlardan bir sınıfı dünya hayatının süsü olarak kendileriyle faydalandırdığımız şeylere gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır diyor Allahu Azze ve Celle. Yine Hadid suresi 20. ayeti celile, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olmak isteğinden ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği, ekincilerin de hoşuna giden bir bitki gibidir ki sonra kurur da sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çör çöp olur gider. Ahirette unutmayın ki şiddetli bir azap vardır. Allah'ın rızası ve mağfiret de vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimden başka bir şey değildir. Evet değerli kardeşlerim. Rabbimiz bu güzel ifadelerle bizlere bu dünya ve onun içerisinde olan geçici şeylere aldanmamamızı bildiriyor ve tekrar bir ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Ali İmran 14. Kadınlardan, oğullardan, kantar kantar yığılmış altınlardan ve gümüşlerden, salınmış atlardan yani bineklerden, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük insanlara süslü gösterilmiştir. Ama unutmayın ki bunlar sadece dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır. Allahu Ekber. Evet muhterem kardeşlerim, Rabbimiz bu ve emsali ayetlerle dünya hayatının zeval bulacağına, onun yıkılıp gideceğine, dolayısıyla onun uğrunda fazla tasalanmaya, başka bir ifadeyle ona kazık çakarcasına yerleşmeye heveslenilmemesine dikkat çekerek insanların ahirete yönelmelerini teşvik ediyor. Birinci zikri geçen ayeti kerimeye dikkat ederseniz, daha doğrusu dikkat ettiyseniz değerli kardeşlerim, özellikle mallar hususundaki Rabbimizin vermiş olduğu misal çok çarpıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, sizin şu yığıp biriktirdiğiniz malınız, mülkünüz var ya, bunlar yağmurun bitirdiği, ekincilerin de hoşuna giden bir bitki gibidir. Ama sonra bunların sapsarı, çerçöp haline dönüştüğünü görürsünüz. Yani bunlar ilk etapta güzel, insanın hoşuna giden şeylerdir ama sonradan çerçöp haline giden şeylerdir. Gerçekten de insan sevine sevine mal mülk edinir. Onun uğrunda çırpınır durur. Ama her ne kadar mal mülk edinse de o malı mülkü sonunda çerçöp olmaya müstahaktır. O malı mülkü çerçöp olmaya müstahaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, çoğalma derdi sizi şüphesiz ki oyalıyor. İnsanoğlu malım malım der durur. Oysa ki senin malından sana kalan ancak sadaka verip geçirdiğin veya yiyip tükettiğin veya giyinip eskittiğin şeydir. Evet. Yani insanın malı malı dediği şey neymiş? Ancak sadaka verip geçirdiği şey. Yiyip tükettiği şey ve giyip eskittiği şeydir. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de zikrediliyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ölüyü üç şey kabre kadar takip eder. Birincisi onunla beraber kalır, ikisi geriye dönerler. Ölüyü ailesi, malı ve ameli mezara kadar takip ederler. Ailesi ve malı geriye döner, sadece ve sadece kendisiyle ameli kalır değerli kardeşlerim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki ve Tirmizi'deki bu hadis-i şerifte bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Ey insanlar, ne kadar dünyaya ve mala mülke rağbet edip onun peşinden koşup yorulsanız da unutmayın ki bir gün öleceksiniz ve o biriktirdiğiniz mal mülk de size ancak kabre konuluncaya kadar arkadaşlık edecektir. Yani unutmayın ki kefeninizin cebi yoktur. Sadece ve sadece mal mülk için çırpınıp durmayın. Evet. Yine Allah Resulü'nün bir hadisi şerifi değerli kardeşlerim, o şöyle buyuruyor. Bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun, o koyuna zararı, o sürüye zararı, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir. Allahu Ekber. Düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifte bahsettiği hadisi şerifi, bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurt o sürüye nasıl zarar veriyor? İşte diyor, kişinin mala mülke karşı hırsı dinine o derece zarar verir. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Bu hadis-i şerifte hasreten koyun sürüsü ve o sürüye zarar verecek amil olan kurttan bahsetmesi ilgi çekicidir. Bilenleriniz varsa, kurt sürüye saldırdığı zaman başka hayvanlar gibi bir tanesini yiyip veya bir tanesini alıp gitmez. Kurt sürüye saldırdığı zaman onların komplesini boğar, ondan sonra bir tanesinin de ya yarısını ya da çeyreğini yer. Bunu köylerde yaşayanlar, bu gibi vakalarla karşılaşanlar bilirler. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı gibi insanın mala mülke olan hırsı, onun peşinden koşup yorulması dinine, imanına zarardan başka bir şey değildir. Olayın pratikte yaşanan şekli de bunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Ne zaman ki herhangi bir kimseyi mal mülk edinme gayreti içerisinde görseniz, inanın o insanın mala mülke göstermiş olduğu hırsı derecesinde dinine, imanına karşı zararı görülmektedir. En asgarilikte kendi aramızda bile bunu yakinen müşahede edebiliriz. Örneğin, ticaret ortamında bizleri bazı gayri İslami hal ve hareketlere sürükleyen şey para pul kazanma hırsı değil mi? Allah yolunda yapmamız gereken harcamalarımıza mani olan şey paramızın pulumuzun eksileceği korkusu değil mi? Ve yine dinimizi, imanımızı öğrenmek için oluşturulan ders ortamlarından bizleri uzaklaştıran şey işimiz, gücümüz veya para pul kazanma hırsı değil mi? Ve yine Allah'ın dinini öğrenme hususunda mutlaka almamız gereken bazı kitaplar hususunda yanlış davranmamız paramızın pulumuzun eksileceği korkusu değil mi? Elbette ki bu hırstır bizleri bu şeylerden uzak tutan değerli kardeşlerim. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu konuda uyarmıştır. O şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. İnsanlarda bulunan en kötü şey şiddetli hırsla beraber cimriliktir. Evet, insanlarda bulunan en kötü şey şiddetli hırsla beraberinde olan cimriliktir değerli kardeşlerim. Yine dersin baş taraflarında da zikrettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanı helaka sürükleyen şu üç şeydir demişti. Birincisi itaat edilen cimriliktir. İkincisi dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzulardır. Üçüncüsü ise kişinin kendisini beğenmesidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde, hadisin senedi her ne kadar zayıf da olsa diğerleriyle eş manalı olduğundan ben bunu zikretmekte bir sakınca görmedim. Ama tabi unutmayın senedi zayıf olduğu zikrediliyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dört şey kişinin şekavetinin alametidir. Birincisi göz donukluluğu, yani Allah için ağlayamama, Allah için gözyaşı dökememe. İkincisi kalp katılığı, yani merhametsizlik, gaddarlık. Üçüncüsü dünyaya karşı, mala mülke karşı hırslı olmak. Yani hep kesesini, kasasını düşünmek. Dördüncüsü ise tuğli emel, yani şöyle yapacağım, böyle edeceğim, böyle yapacağım şeklinde uzun kuruntulara sahip olmak. Evet. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu konuda da uyanık olunması gerekmez mi? Acaba bizleri Allah'a yaklaştıracak olan şey peşinden koşup biriktirdiğimiz veya biriktireceğimiz malımız, mülkümüz, paramız, pulumuz mu ki olacak? Elbette ki bu sorunun cevabı hayır. Allahu Azze ve Celle Şuara suresi 88 ve 89. ayetlerinde şöyle buyuruyor. O günkü ne mal ve ne de evlatlar yarar sağlamaz. Ancak Allah'a sağlam ve tertemiz bir kalple gelen kurtulurlar. Allahu Akbar. Demek ki O gün, yani bize vaat edilen, geleceği mutlak olan o gün, ne malın mülkün çokluğu, ne de evlatların çokluğu bir fayda sağlamayacaktır değerli kardeşlerim. O gün ancak sapasağlam, tertemiz bir kalple gelen kurtulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Hadis uzunca, bunu tabi baştan alalım. Bir gün diyor Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'e göndermişti. Ve Ebu Ubeyde Bahreyn'den bir miktar malla geldi. Ensar Ebu Ubeyde'nin gelişini işitip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sabah namazını kılmaya geldiler. Resul-i Ekrem namazı kılınca kalktı ve hemen Ensar önüne çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce gülümsedi ve sonra şöyle buyurdu. Zannederim ki siz Ebu Ubeyde'nin bir şeylerle geldiğini işittiniz. Ensar evet ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevinin. Sizi memnun edecek bir haberi bekleyin buyurdu. Tekrar fakat Allah'a yemin ederim ki sizin için korktuğum şey fakirlik değildir. Ancak sizin için korktuğum şey dünyanın sizden öncekilere açıldığı gibi size de açılması, dolayısıyla dünyaya rağbet ettikleri gibi eskikilerin sizin de rağbet etmeniz ve dünyanın onları aldattığı gibi, helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir. Allahu Ekber. Tirmizi'de ve Buhari'de zikredilen bir hadis-i şerif. Yine Allah Resulü Buhari'de bir hadis-i şeriflerinde vallahi ben benden sonra sizin müşrikliğe döneceğinizden hiç korkmuyorum. Lakin ben sizin ihtiras ile dünya hazineleri hususunda birbirinizle nefsaniyet yarışına düşüp didişmenizden korkuyorum. Allahu Ekber. Yine bir hadis-i şeriflerinde ben sizin için fakirlikten değil mal çoğaltma yarışından korkuyorum. Ve yine ben sizin için hata yapmanızdan değil bilerek isyan etmenizden korkuyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu ve emsali hadislerde de anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, dünyaya rağbet etmek, onun geçici metaına meyledip o yolda koşup yorulmak, geçmişte yaşamış ümmetleri helak ettiği gibi bu ümmeti de helak edecek şeylerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu konuda insanları uyarmış ise bu ümmet içerisinde vuku bulacak demektir. Gerçekten de değerli kardeşlerim, şu anki görülen gerçek, günümüz insanlarını helak eden şeyin mal mülk edinme, bol para kazanma arzusu ve hırsıdır. Aslında bu şekildeki arzu ve istek ihtiyaçtan dolayı da değil değerli kardeşlerim, ihtirazdan dolayıdır. Yani hiç kimse ihtiyacından dolayı bağırıp çağırmıyor. Bakın çevrenize, İyice araştırın, soruşturun, inanın ihtiyaçtan dolayı bağırıp çağırma yok. Bağırıp çağırmalar hep ihtirazdan dolayıdır. Başka bir ifade şekliyle hep dünya kaygısı güdülmekte, ahirete karşı ise vurdum duymaz bir tavır sergilemektedir insanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu tüyler ürpertici hadisini unutmamak gerekir değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kıyamet yaklaşıyor. Halbuki insanlar hala Allah'a karşı isyan içerisindedirler. Yani kıyametin anlatılmasına, kıyamet gününün yaklaşmasına rağmen hala insanlar vurdum duymaz bir tavır içerisinde, hala insanlar mal mülk edinme çabası gayreti içerisindedirler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kimin kaygısı ahiret olursa unutmasın ki Allah onun zenginliğini kalbinde kılar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya da ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasında kılar, kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak mukadder olan gelir. Evet değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, insanın mala mülke karşı olan hırsı, dinine, imanına karşı çok büyük zararlar vermektedir. Evet, çok büyük zararlar vermektedir. Yani dünyadayken bile eğer insanın kaygısı sadece mala mülke karşı hırsı olursa, Allahu Azze ve Celle onun fakirliğini iki gözü arasında kılacağını ve işlerini derbeder edeceğini anlatıyor. Ama kim de ahirete yönelir, kaygısı orası olur ise, Rabbul İzzet onun zenginliğini iki anlı arasına kılacağını ve dünyanın ona boyun eğerek geleceğini söylüyor. Öyleyse burayı hiç unutmamak gerekir değerli kardeşler. Yine İbni Ömer'den gelen bir hadis-i şerif dedi ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geğirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu geğirmeyi duyunca geğirmeyi kes buyurdu. Çünkü dünyada en çok doymuş olanlar, unutma ki kıyamet günü en uzun müddet aç kalacak olanlardır diyor. Tirmizi'deki bir hadis-i şerifte değerli kardeşlerim. Yine Tirmizi'deki bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlu karnından daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna kendisini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Şayet kaçınılmaz ise bu durumda üçte biri yemeği, üçte biri içmesi, üçte biri de nefesi içindir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı şeylere bakın. Bizim halimize, ahvalimize, çevremizdeki kimselerin, kişilerin hallerine, durumlarına, ahvallerine bakın değerli kardeşlerim. Evet, unutmayalım ki bu dünya ve onun içerisindeki zinetini arzu edip sadece onun için koşup yorulan, mal mülk biriktiren ve Allah yolunda hiçbir harcama yapmayan kimse, dünyada malı çok, ahirette ise sevabı az olan kimse olur. Allahu Azze ve Celle Hud suresi 15 ve 16. ayeti celilelerinde şöyle buyuruyor. Kim dünya hayatını ve zinetini arzu ederse, onların bu amellerinin yani isteklerinin karşılığını tas tamam öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki, ahirette kendilerine ateşten başkası da yoktur. Dünyada işleyip yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapa geldikleri şeyler hep boştur. Allahu Akbar. Burada değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle şunu anlatıyor bize. Yani bir insanın sadece ve sadece arzusu, isteği, dünya hayatı ve onun zinetleri ise, buna kafayı takmışsa, Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki onun isteklerinin hepsini veririz. Onu bir noksanlığa uğratmayız. Ama bu kimse unutmasın ki, bu kimse unutmasın ki ahirette kendisi için ateşten başka bir şey yoktur. Bu kimselerin yaptıkları iyi işler olsa dahi bunlar hep boşa gitmiştir. İşte bunu anlatıyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde Ebu Zer radıyallahu anhu'dan geliyor, o şöyle diyor. Ben diyor Medine'nin Harre mevkiinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde yürüyordum. Uhud dağı bizim karşımıza çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Zer diye seslendi. Ben lebbeyke ya Resulallah, yani buyur dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda şu Uhud dağı kadar altın olup da ondan benim yanımda bir dinar altın bulunduğu halde üzerimde 3 gün geçmesi beni sevindirmez. Ancak borç için hazırlamakta olduğum miktar müstesna. Beni sevindiren ancak o kadar çok altını Allah'ın kulları uğrunda şöyle şöyle ve şöyle şöyle verme ve dağıtmamdır. Efendim, aleyküm selam. Sağ ol, teşekkür ederim. Tanıdım tabii ki. Hayırdır, neredesin? Evet. Evet. Namaz kitabı mı? Evet. Şu an yok. Daha çektiririz tabii ki. Şu anda dersteyim zaten. Evet. Yani sadece isteğim buysa inşallah onu hallederiz. Tamam, onu çekeriz. Tamam mı? Esselamu aleyküm. Evet değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini anlatıyorduk. Ebu Zer'den gelen diyor ki, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisine, yani atına binmiş giderlerken birden karşımıza Uhud Dağı çıkıverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Ebu Zer" diye seslendi. Ben "Lebbeyke ya Resulallah, buyur" dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Benim yanımda şu Uhud Dağı kadar altın olup da ondan benim yanımda bir dinar altın bulunduğu halde üzerimden 3 gün geçmesi beni kesinlikle sevindirmez. Ancak borç için hazırlamakta olduğum miktar müstesna. Bu ancak beni sevindirir. Beni sevindirecek olan şey ancak o kadar altını, yani Uhud Dağı kadar da olsa o altını Allah'ın kulları uğrunda şöyle şöyle şöyle dağıtmamdır diyor. Ve sağına soluna da işaret yaparak bunu tarif etti diyor. Sonra yine yürüdük. Yine şöyle buyurdu. Unutma ki malları çok olanlar kıyamet gününde sevapları az olanlardır. Ancak sağına soluna ve arkasına şöyle şöyle verip dağıtanlar bundan müstesnadır. Ama bu şekildeki cömert insanlar da ne kadar azdır buyurdular. Evet, işte bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir istisna yaparak, yani insanın malının mülkünün olup da bu şekildeki harcamalarının kendisine ancak faydası olacağını, ama bunun yanı sıra diğer yönlü malı mülkü olup da onun peşinde koşması, sadece onu sayıp biriktirmesi, İslam'a uygun şekilde o malının hakkını vermesi, diğer tarafta mutlaka kendisine zararının olacağıdır. Bunu bize Allah Resulü anlatmaktadır. Değerli arkadaşlarım, unutmayalım ki insan her konuda olduğu gibi bu konuda da imtihan edilmektedir. Yani kendisine verilen mal mülk konusunda da imtihan edilmektedir. Yani malı mülkü kazanma hususunda, onun peşine koşma hususunda imtihan edildiği gibi, hasbel kader kendisine verilen mal mülk konusunda da unutmasın ki imtihan edilmektedir. Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi 186'da şöyle buyuruyor. Muhakkak ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihan edileceksinizdir. Ve yine Mü'minun suresi efendim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Buyur. Nereye gidiyor? Bu akşam biz de bir yere davetliyiz de şu an dersteyim. Dersten çıkınca akşam bir yere davetliyiz. Biz de gideceğiz. Hayır, başka yere. Cumagil'in oraya gidecekseniz, ben akşam yemeğini davet olunduğum yerde yer ve o arkadaşla beraber oraya gelirim. Siz oraya giderseniz, tamam, ben davet olunduğum yerde arkadaşın arabasıyla gelirim oraya. Hayır, Cuma'nın evini de biliyorum. Yine telefonlaşırız. Tamam inşallah. Şu an dersteyim. Arkadaşlarla ders yapıyoruz. Peki, görüşürüz. Selamun aleyküm. Evet değerli kardeşlerim, kusura bakmayın. Evet, unutmayalım ki dedik, her insan her konuda imtihan edildiği gibi, edileceği gibi malı hususunda da imtihan edilir ve ayeti celileyi okuduk. Yine Mü'minun suresi 55 ve 56. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullar ile onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır. Bu verdiğimiz dünya nimetleri onlar için bir imtihandır. Fakat onlar bunun farkında değillerdir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki bir hadis-i şerifte bir kula biliyorsunuz 3-4 şey sayıyor. Yalnız dersimizle alakalı olan kısmını ben okuyorum. Bir kula malını nereden kazanıp nereye harcadığı sorulmadıkça onun ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmayacaktır. Evet. Bir kula malını nereden kazandı, nereye harcadı? Bu hususta mutlaka kendisine sorulacak ve o da bunun cevabını artık müsbet veya menfi nasıl verirse ona uygun şekilde ayakları da ya sağa ya da sola kaymayacaktır. Değerli kardeşlerim, aslında konu ile alakalı daha birçok ayet ve hadisler zikredilebilir. Ama her biri bir diğeri ile eş manalı olduğundan dolayı biz bu kadar ile inşallah iktifa ediyoruz. Yani burada Allahu Azze ve Celle bu delilleriyle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baştan beri bize şu mesajı vermektedir. Baştan beri bize şunu anlatmaktadır. Ey insanlar! Unutmayın ki imtihan edilebilmeniz için size dünyaya ve mala mülke karşı büyük bir meyil hasleti verdik. İmtihan için size böyle bir haslet, sizde böyle bir haslet yarattık. Birincisi bize bunu anlatıyor. İkincisi, ey insanlar, unutmayın ki bu hasletiniz gözünüze toprak doluncaya kadar sizden ayrılmayacaktır. Bunu da bir kenara yazıyoruz. Üçüncüsü, ey insanlar, unutmayın ki her ne kadar vadiler dolusu altınınız, malınız, mülkünüz, uzun ömür hırsınız da olsa Allah'ın sizin için takdir ettiği sınırın dışına kesinlikle çıkamayacaksınızdır. Bize bunu da anlattı İslam. Bunu da kafamıza yazıyoruz. Ve yine şunu anlatıyor bize, ey insanlar, unutmayın ki ne kadar malınız, mülkünüz ve ömrünüz de olsa bunlardan Allah yolunda harcamadığınız müddetçe o mal, mülk ve ömür sizin için hesabını çok çetin vereceğiniz bir yükten başka bir şey değildir. Bunu da bize anlattı bu deliller. Bunu da değerli kardeşlerim kafamıza güzelce yazıyoruz. Ve yine bize şunu anlattı bu kadar delil. Ey insanlar! Yine unutmayın ki dünyada malı mülkü çok olanlar ahirette sevapları az olanlardır. Dünyada karınları tok olanlar ahirette karınları aç olanlardır. Hulasa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi ne mutlu İslam'a hidayet edilip de geçimi yedecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Evet. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki şu ifadesi ne kadar güzelmiş. Ne mutlu İslam'a hidayet edilip de geçimi yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Yani rızkı geçimi kadar olan ve buna kanaat eden kimseye ne mutlu diyor Tirmizi'deki bir hadis-i şerifte. Artık herhalde dersi fazla uzatmaya gerek yoktur. Buraya kadar anlatmış olduklarımızdan inşallah bir şeyler anlaşılmış oldu. Benim son olarak söyleyeceğim, Allahu Azze ve Celle baştaki zikretmiş olduğumuz ayeti cellede de buyurduğu gibi, ey insanlar, Allah'ın size vaat ettiği o kıyamet günü, o hesap günü mutlaka gelecektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın şeklindeki ayetini tekrar size hatırlatıp ve önce nefsim, sonra da siz değerli kardeşlerim için Rabbimden dünya hayatı ve onun içerisindeki aldatıcı amillere karşı bize yardımcı olmasını kendisinden niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, konuyla alakalı anlatamadığım veya sizin tarafınızdan anlayamadığınız bir husus varsa tekrar sorulu cevaplı üzerinde durabiliriz. Evet, zaten bugün davetliyiz, şeye gideceğiz. Neyse, orada da devam ederiz. Selamun aleyküm.